nesle s-a născut Iisus. Într-o noapte trupușorul sfânt venit de sus, locul cer smerit lumină, Domnul meu Iisus. Într-o noapte trupușorul sfânt venit de sus, locul cer smerit lumină, Domnul meu Iisus. Cântă inima, s-a născut Iisus, a venit din cer Mesia, mântuire ne-a adus, minunat nespus. Cântă inima, s-a născut Iisus, pentru viața mea și a lumii, cel venit de sus. Păstorii din câmpie vin la pruncul sfânt, corul îngerilor cântă din cer minunat, slavă, glorie, osana celui prea înalt. Corul îngerilor cântă slavă Domnului, pace sfântă între oameni celor ce s-ai lui. Cântă inima, s-a născut Iisus, a venit din cer Mesia, mântuire ne-a adus, minunat nespus. Cântă inima, s-a născut Iisus, pentru viața mea și-a lumii, cel venit de sus. Cer și pe pământ, magii de la răsărit la prunc au venit. Aur, smirnă și tămâie pruncului au dat, și cu fața la pământ lui s-au închinat. Aur, smirnă și tămâie pruncului au dat, și cu fața la pământ lui s-au închinat. Cântă inima, s-a născut Iisus, a venit din cer Mesia, mântuire ne-a adus, minunat nespus. Cântă inima, s-a născut Iisus, pentru viața mea și-a lumii, cel venit de sus. Vin și eu cântând, mă închin cu bucurie, dar nu am ce-i da. Ce-aș putea să-i dau acum, numai inima. Mă închin cu bucurie, dar nu am ce-i da. Ce-aș putea să-i dau acum, numai inima. Cântă inima, s-a născut Iisus, a venit din cer Mesia, mântuire ne-a adus, minunat nespus. Cântă inima, s-a născut Iisus, pentru viața mea și-a lumii, cel venit de sus. Pentru viața mea.